से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी ओ मेरी चांदनी रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी ओ मेरी चांदनी मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी ओ मेरी चांदनी चांदनी ओ मेरी चांदनी आजा आजा मेरी बन जा आजा आजा मेरी बन जा आजा आजा मेरी बन जा आजा आजा मेरी बन जा यू फूल कौन मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी ओ मेरी चांदनी चांदनी ओ मेरी चांदनी अरे ले ले ले ले बड़ी मस्ती करता है रे तू मेरे सोना सोना सोना सोना पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो ओ मेरी चांदनी चांदनी करता है मेरी चांद